içi de hasret, dışı da. Yüreğimdeki sevginin yazı da aynı, kışı da. Ne zaman bahsin geçse yanan kalbim dile gelir. İçin için ağlamayı senin de kalbin iyi bilir. Eğer gidip de başka ellerde duramayız biz. Yapamayız biz, yapamayız biz. İki yabancı olamayız biz. Kopamayız biz, kopamayız biz. Gidip de başka bana hükmediyor. Sığmıyorum odalara, uykular dar geliyor. Ne zaman bahsin geçse yanan kalbim dile gelir. İçin için ağlamayı senin de kalbin iyi bilir. Gidip de başka ellerde duramayız biz. Yapamayız biz, yapamayız biz. İki yabancı olamayız biz. Kopamayız biz, kopamayız biz. Gidip de başka ellerde duramayız biz. Yapamayız.